لذت رد محبت. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے بعد 1997 میں ہوا جو ہنسبرگ افریقہ 1997 کا یہ بات ہے. لذت درد محبت. حضرت والا دامت برکاتہ ان کا کمال اخلاص. حضرت والا ارشاد فرماتے ہیں میں اللہ تعالیٰ سے کہتا ہوں کہ آپ کے علم اختر سے جن کا تعلق میرے اور میرے احباب کے لیے مفید ہو ان کو مجھ سے جوڑ دیجیے, اور جن کا تعلق آپ کے علم اختر سے مفید نہ ہو تو اے خدا آپ ان کو وہاں پہنچا دیں جو ان کے لیے مفید ہو. آپ بتائیں اس سے زیادہ اخلاص اور کیا پیش کر سکتا ہوں. میری یہ دعا کیسی ہے؟ کیا یہ اخلاص نہیں ہے؟ میر صاحب نے عرض کیا کہ اس سے بڑھ کر کیا اخلاص ہوگا. میرے نزدیک تمام طالبین شہزادے ہیں. میں شہزادوں سے زیادہ شاہ سے محبت کرتا ہوں, لیکن شہزادوں کا جہاں زیادہ فائدہ ہو اے خدا ان کو وہاں تعلق عطا فرما. مگر اتنا ضرور کہتا ہوں کہ یا اللہ اپنے عشق و محبت کے کچھ جلے بھنے دل جن کو مجھ سے مناسبت بھی ہو, گروہ عاشقاں کا ایسا طبقہ اختر کو بھی عطا فرما جو سارے عالم میں اختر کے ساتھ سفر کرے اور وہ بھی میرے ساتھ سفر کرے, اور اللہ ہمیں ہر زبان میں اپنی محبت کی خوشبو سارے عالم میں نشر کرنے کی سعادت نصیب فرما. پھر آپ کے پاس ہمیں آنا ہے ہی, وطن تو یہاں نہیں ہے مگر یہ کام مجھے نصیب ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں اور توفیق مانگتا ہوں, کیونکہ اکیلے سفر میں اب مزہ نہیں ہے, گروہ عاشقاں کے ساتھ سفر میں مزہ آتا ہے. اگر اللہ کے عاشقوں کا یہ توقع مجھے مل جائے تو سارے عالم میں ایک دن بھی گھر میں نہ بیٹھوں انشاءاللہ. مجھے کراچی خانقاہ میں اپنے کمرے سے پتہ نہیں کیوں بہت زیادہ محبت ہے, لیکن رات کو اللہ نے یہ مضمون مجھے عطا فرمایا کہ میرے دین کی اشاعت اور میری محبت کی خوشبو کے نشر کے لیے اور میرے بندوں کو مجھ پر فدا ہونے کے مضامین کے مقابلے میں تم اپنی جائے رہائش اور وطن کو یاد مت کیا کرو, کیونکہ اس وطن سے تمہارا خروج بھی ہوگا اور اخراج بھی ہوگا. خروج روح کا ہوگا, اخراج تمہارے جسم کا ہوگا. وہی لوگ تم کو نکالیں گے جن کے لیے تم مر رہے ہو. بچے پوتے بیوی سب یہی کہیں گے کہ ارے بابا کو جلدی قبرستان بھیجو ورنہ کہیں لاش پھٹ نہ جائے. تو یہ عجیب و غریب مضمون ہے, اس نے میرے قلب سے اس کمرے کی محبت کا وہ اثر نکال دیا, یعنی اب میرا دل بالکل فارغ ہو گیا ہے. اس کو سارے عالم میں جہاں چاہو لے چلو, انشاءاللہ تعالی اللہ میری جان میں کروڑوں جان ڈال دے تاکہ میں ہر جان اللہ پر فدا کروں. وہی جان تو جان ہے جو مالک پر فدا ہو, وہ جان کیا ہے جو دنیا پر فدا ہو. یہ جانوروں والی جان ہے, اللہ والوں کی جان وہ ہے جو اللہ پر فدا ہوتی ہے. دیکھو اب جہاں جہاں سفر کر رہا ہوں اللہ اپنے عاشقوں کو ہمیں دے رہا ہے یا نہیں, ورنہ آسان نہیں ہے کہ معتمن اپنے مدرسے کو یا مدرس اپنی تدریس کو چھوڑ کر آ جائے. بتائیے لندن سے مولانا ایوب میری محبت میں آ گئے, یہ ترک شور کے شیخ الحدیث رہے ہیں, تقریباً 100 شاگرد ان کے یہاں موجود ہیں. میں ٹورنٹو کینیڈا گیا تو وہاں بھی علماء ان کے شاگرد ملے. کل میں نے بتایا تھا آپ لوگوں کو, اللہ کی محبت اور دل کی مناسبت کی بات ہے. جیسے بلڈ گروپ ملتے ہیں ایسے ہی روحانی گروپ بھی ملتے ہیں, حالانکہ یہ خود بھی میرے شہر کے خلیفہ ہیں, لیکن میرے ساتھ ان کو اتنا مزہ آیا کہ لندن سے ترکی, کینیڈا, ٹورنٹو اور ایڈمنٹن تک ٹن ٹن کرتے ہوئے گئے. میں نے ایڈمنٹن والوں سے کہا کہ میں تمہارے لیے ایڈ لایا ہوں اور تمہارا من یعنی دل جو ہے اس میں ٹن ٹن داخل کر دوں گا. ٹن ٹن مانی خوشی ہے, جس جیسے کہتے ہیں نا کہ آج کل طبیعت ٹناٹن ہے. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کتنا ہی بڑا دہلیا ہو, مسٹر ہو, جس کو ایم ایس سی پی ایچ ڈی پر ناز ہو اور وہ امریکہ لندن اور جرمنی کی ڈگریاں لیے ہوئے ہو, یا ساری دنیا کے بادشاہ بھی اگر بیٹھے ہوں ان کے سامنے اللہ اپنی رحمت سے میرا درد دل کے ساتھ بیان کرا دے اور ہر زبان میں میرے بیان کا ترجمہ کر لیا جائے, تو انشاءاللہ تعالی مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یقین ہے کہ کچھ تو میری آنکھوں سے اور میرے درد درد دل سے مست ہوں گے اور کچھ تقریر کے ترجمے سے مست ہو جائیں گے. یہ ہے اللہ کی شان. پھر وہی شعر پڑھتا ہوں، کہاں تک ضبط غم ہو دوست و راہِ محبت میں، سنانے دو تم اپنی بزم میں میرا بیان مجھ کو. کہاں تک ضبط غم ہو دوست و راہِ محبت میں، سنانے دو تم اپنی بزم میں میرا بیان مجھ کو. تو مولانا میرے ساتھ امریکہ، اٹلانٹا، بفیلو اور ڈیٹرائٹ تک گئے. میں نے ڈیٹرائٹ والوں سے کہا کہ تمہاری ڈیٹ رائٹ نہیں ہے، کھا رہے ہو، ہگ رہے ہو اور اللہ کو بھولے ہوئے ہو. ارے تمہاری ڈیٹ رائٹ جب ہوگی؟ جب تم اللہ پر فدا ہوگے. اس وقت تم ڈیٹو رائٹ نہیں ہو بلکہ پیٹو فائٹ ہو، یعنی بیٹھ کے لیے لڑ رہے ہو، اور لیٹو سائٹ ہو، یعنی کہیں سائٹ میں لیٹ جاتے ہو، پلیٹ کو پیٹ میں سمیٹ لیتے ہو، پھر پلیٹ میں جا کر لیٹ جاتے ہو. انگریزی سے کہتی ہے نوبت حضرت نکالی کو ڈیٹو رائٹ کو ڈیٹ رائٹ. ہاں سنا دیتا ہوں. میں نے ڈیٹو رائٹ والوں سے کہا کہ تمہاری ڈیٹ رائٹ نہیں ہے، کھا رہے ہو، ہگ رہے ہو اور اللہ کو بھولے ہوئے ہو. ارے تمہاری ڈیٹ رائٹ جب ہوگی؟ جب تم اللہ پر فدا ہوگے. اس وقت تم ڈیٹو رائٹ نہیں ہو بلکہ پیٹو فائٹ ہو، یعنی پیٹ کے لیے لڑ رہے ہو، اور لیٹو سائٹ ہو، یعنی سائٹ میں کہیں لیٹ جاتے ہو، پلیٹ کو پیٹ میں سمیٹ لیتے ہو، پھر فلیٹ میں جا کر لیٹ جاتے ہو. تو وہاں کافی لوگ مجھ سے بحث ہوئے، داخلے سلسلہ ہوئے اور کہنے لگے کہ اتنا مزہ تو ہمیں زندگی میں کبھی نہیں آیا. اللہ کی محبت اور شریعت کو آج لذیذ پیش کرنے کی جو سعادت اللہ نے ہم کو دی ہے، میرے شیخ کے صدقے اور طفیل میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں. یہ بھی کہتا ہوں کہ شیخ کے صدقے اور طفیل میں میرے شیخ کی وائٹ بجلی آتی ہے جو میرے بلب میں آ کر رنگین ہو جاتی ہے. خود اپنا درد کرتا ہے مجبور بیان مجھ کو. بس کیا کہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی محبت کو پورا بیان نہیں کر سکتے. مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں، ہر سے گویم عشق را شرح و بیان، چون بڑش پایم خجل گردم ادا. اے دنیا والوں، جلال الدین رومی کی زبان اس وقت، اس کے قلب و جان اللہ کی محبت میں، جلال الدین رومی کی زبان اور اس کے قلب و جان اللہ کی محبت کی شرح بیان کرتے ہیں، لیکن جب دوبارہ عشق مجھ پر غالب ہوتا ہے اور میں جب دوبارہ اللہ کی محبت کی شرح بیان کرتا ہوں تو پچھلی تقریر سے شرمندہ ہو جاتا ہوں. ایسا لگتا ہے جیسے آج کی تقریر زیادہ زوردار ہے. اب اس کے بعد جب دوبارہ بولوں گا تو معلوم ہوگا کہ یہ پچھلی تقریر سے زیادہ زوردار ہے. کیسے پیارے اور کیسے صاحب معرفت ہیں مولانا رومی. بتاؤ مولانا رومی سے میری عاشقی اور روحانی ملاقات بچپن سے صرف اس شعر کی بنیاد پر ہوئی. سینہ باہم شرحا شرحا از فراق، تا بگویم شرحا از گردش دیا. اے خدا، جلال الدین کا سینہ اپنی محبت، اپنے عشق اور اپنی جدائی کے غم سے ٹکڑے ٹکڑے کر دے. یعنی آپ نے ہمیں اپنے سے دور کر کے اس دنیا میں جو بھیجا ہے، تو اپنی جدائی کے غم سے میرا سینہ ٹکڑے ٹکڑے کر دے، تاکہ جب میں آپ کی محبت کی شرح بیان کروں تو اس میں میرا درد بھی شامل ہو. میرے اشعار کو غور سے سنو، تب دیکھو گے کہ اس میں کتنا درد ہے. نظر آتا ہے اپنے دل کا جب زخم نہاں مجھ کو، تو اپنا درد خود کرتا ہے مجبور بیان مجھ کو. کیا یہ شعر کوئی خوش ظاہر کہہ سکتا ہے جسے اللہ کی محبت کی پیاس ہو اور اس کا مزاج عاشقانہ ہو؟ تو اس سے میری قدر پوچھو. جن کے دل میں عشق و محبت کا مادہ ہی نہ ہو، وہ بے شک مجھے حقیر سمجھ سکتے ہیں، لیکن جس کے قلب میں اللہ نے اپنے عشق و محبت کا مادہ رکھا ہے، وہ اختر پر فدا ہوتا ہے. سارے عالم میں جہاں میری تقریر ہوتی ہے، وہاں کا نقشہ بدل جاتا ہے. میرے شیخ حضرت مولانا شاہ ابرار رحم صاحب نے کلکتہ میں فرمایا کہ اختر کی تقریر کرواؤ، تب ان لوگوں کو معلوم ہوگا. حضرت نے علماء سے فرمایا تھا کہ اختر اپنی تقریر میں اللہ کی محبت کی بریانی کھلاتے ہیں، تو میرے شیخ نے میری تقریر کا نام بریانی رکھا ہے. حضرت نے کلکتہ کی مسجد میں میرا بیان کروایا، وہاں میں نے اسی شعر پر تقریر کی کہ دیکھو اگر تمہارے جسم میں 100 کانٹے چبھے ہوئے ہیں اور 99 کانٹے نکال دو مگر ایک کانٹا نہ نکالو تو اس کانٹے کا درد تم کو بے چین رکھے گا، اسی طرح اگر 100 گناہوں کی عادت ہے اور 99 گناہ چھوڑ دیے مگر ایک گناہ نہ چھوڑا تو تمہاری زندگی کیسی ہوگی۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، گھر کے تارے ستارے بچ چکی ہم چ دوزخ ہم عذاب سرمدی، اگر تم بری عادت کے عادی رہو گے تو اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے تمہاری گناہ کی ایک عادت بھی اپنی ذات میں خود دوزخ ہے۔ بس بیان کے بعد سب نے حضرت والا ہرگوئی کو گھیر لیا اور کہا کہ اس بیان کے بعد ہم آپ دونوں کو جانے نہیں دیں گے۔ حضرت نے فرمایا کہ بھائی ہمیں اپنے مدرسے کا معائنہ کرنے جانا ہے، تو انہوں نے کہا کہ کچھ بھی ہو ان کا ایک بیان اور کرائیے، تو حضرت ہنسے اور خوش ہوئے جیسے کسی کے بیٹے کی کوئی تعریف کرے تو باپ خوش ہوتا ہے، تو اگر شیخ کے ہاں باپ سے دین کا کام ہو تو کیا وہ خوش نہیں ہوگا۔ حضرت خوش ہو گئے، مسکرائے اور فرمایا کہ مجھے بھی یہی امید تھی کہ اس کا ایک بیان سننے کے بعد یہ سب لوگ میری خوشامد کریں گے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر ولا فخر یا کریم، اے اللہ مٹی میں کیا ہے، آپ ہی کا کرم ہے، بس اب 2 رکعت پڑھو پھر اس کے بعد ہمیں تھوڑی دیر کے لیے کہیں قریب میں تالاب جھیل یا باغات درختوں کی قطار وغیرہ میں لے چلو۔ اس کے بعد جھیل کے کنارے کے ارشادات ہیں تو انشاءاللہ کل پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ درد کا ایک ذرا ہمیں دیا عطا فرمائے، درد دل معمولی بات نہیں، اللہ پاک نے حضرت والا کو بہت زبردست درد دل عطا فرمایا تھا اور زبان بھی ایسی عطا کرتے، اللہ تعالیٰ اس کا ایک ذرا ہم کو بھی عطا فرمائے۔ حضرت والا کے یہ مضمون بہت ہی اہمیت اور بہت ہی قیمتی ہے، بہت اہم ہے۔ آج کل تو یہ گناہ اس قدر عام ہو گیا ہے بدنگاہی کا، کیبل بھی موجود اور موبائل بھی موجود اور میموری کارڈ بھی موجود اور اس میں کٹاک سے جو ہے وہ کیبل لگی ہوئی ہے، اور جوان لڑکے کیا پڑھے کیا بوڑھے کیا، اللہ تعالیٰ بس اس کو اپنی حفاظت میں رکھے، جب حفاظت میں رکھے تو جوان بھی بچ جاتا ہے اور حفاظت نہ ہو تو بندہ بھی اس میں مبتلا ہو جاتا ہے، کیونکہ نفس تو بوڑھا ہوتا ہی اور اس قدر گندگی کیبل کے ذریعے اور موبائلوں کے ذریعے نیٹ کے ذریعے آ رہی ہے کہ جوان کی جوان نسل کیا بلکہ امت برباد ہو رہی ہے۔ اللہ پاک حفاظت فرمائے، ننگی فلمیں اور والدین سمجھتے ہیں بچہ پڑھ رہا ہے یا گیم کھیل رہا ہے اور ذرا سی جنبش سے ماؤس کی ذرا سی جنبش سے اور منظر بدل جاتا ہے، ایک کلک کرو پھر اور رات بھر بیٹھے گندی فلمیں ننگی فلمیں دیکھ رہے ہیں اور دنیا بھی برباد کر رہے ہیں اور عذاب بھی مول رہے ہیں خدا کا، اور کچھ تو حاصل ہو کچھ حاصل بھی نہیں اس سے، ذرا سی دیر کی لذت ہوتی ہے، لذت تو خوب آتی ہے لیکن ایک تو لذت مجرمانہ ہوتی ہے کہ کہیں کوئی دیکھ نہ جائے، بے چینی اور خوف کے ساتھ میں رہتا ہے، پھر اس کے بعد تھوڑی سی دیر کی لذت کے بعد سب ختم ہو جاتا ہے اور اس کے بعد بے چینی اور پریشانی اور خوف اور زندگی میں بے برکتی اور بہت ہی اندھیرا اور صحت بھی خراب، کیونکہ جب ایسی خرافات دیکھے گا تو شہوت کو جوش آتا ہے، جب شہوت کو جوش آتا ہے تو طاقت ضائع ہو جاتی ہے، اور اس سے جب جوان لوگوں کو لڑکوں کو دیکھ رہا ہوں، جوان لڑکے تھوڑی دور چلتے ہیں لڑکھڑانے لگتے ہیں، تو بتائیے اور ٹانگوں میں درد رہنا اور ذرا دیر بیٹھے ہوں بیٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں تو ان کو چکر آنے لگتے ہیں، یہ سب کیا چیز ہے، یہ سب یہی ہے کہ اپنی طاقت کو غلط جگہ ضائع کر دیا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قدرتی نظام رکھا ہے فراغت کا، جوان جب بالغ ہو جاتا ہے، جوان ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے قدرتی نظام رکھا ہے، جب ضرورت ہوتی ہے خود ہی وہ طاقت خارج ہو جاتی، اور جب نہیں ہوتی اور اس کو غیر شریفانہ طریقے سے، غیر مناسب طریقے سے جب ضائع کیا جاتا ہے تو پھر یہ ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، اس سے ٹانگوں میں درد رہتا ہے، دماغ کمزور ہو جاتا ہے، حافظہ بھی نہیں رہتا، اور دل دھڑکتا رہتا ہے، جوانوں کے دل دھڑکتا رہتا ہے، صحیح. اور جو تقویٰ سے رہتے ہیں، حفاظت سے رہتے ہیں، وہ بڑھاپے میں بھی کیسے دیکھو ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کیسا شاداب چہرہ تھا، کھلا ہوا گلاب کے پھول کی طرح. کیا وجہ یہی کہ شروع سے لے کر آخر تک تقویٰ کامل یہ ہے وہ یہ بنا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نور نسبت کی تابانی چہرے سے جھلکتی رہتی ہے، نور جھلکتا ہے. اور جو گناہ کرتا ہے، چاہے وہ چھپ کے کرے چاہے علانیہ کرے، اللہ کو دیکھ رہا ہے. جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے، اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے. چھپ کے گناہ کرے یا کھلا کھلا کھلا کرے، اور اس کے چہرے سے سیاہی برس رہی ہوتی ہے، بجا ہوا ہوتا ہے اس کا چہرہ، بالکل مرا مرا مرا مرا جیسے مردنی چھائی بھی ہوتی ہے. اور جو تقویٰ سے رہتا ہے، اس کا چہرہ گلاب کی طرح کھلا رہتا ہے، شرو تازہ رہتا ہے، اور دل بھی اس کا خوش رہتا ہے. اور جو گناہ کرتا ہے، دل بے چین اور پریشان رہتا ہے. یہ حضرت والے کے سارے مضامین ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو قدر کی توفیق نصیب فرمائے. تو خاص طور سے رمضان مبارک میں یہ ایسی چیزوں سے، ایسے اسباب سے بھی دور رہے. گناہ سے تو دور رہنا ہی ہے، لیکن گناہ کے اسباب سے بھی دور رہے، کہ جن چیزوں سے گناہ میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہو، ان چیزوں کو جو ہے اس سے اجتناب کر کے دور رہے. دور رہے گا تو بچ جائے گا، اور قریب رہے گا تو مبتلا ہو جائے گا. بس تھوڑی سی زندگی ہے دنیا کی، جس نے اپنے آپ کو تقویٰ سے رکھا تو اس کو صحت بھی اس کی ٹھیک رہے گی، اور دل بھی اس کا خوش رہے گا، اور اس کی صلاحیتیں بھی محفوظ رہیں گی، ورنہ اس کی ساری صلاحیتیں برباد ہو جائیں گی. دماغ بھی بیکار، اور اس کی حافظہ بھی بیکار، اس کی گفتگو بھی، اگر حضرت نے فرمایا تو گفتگو بھی سنو گے تو ایسی ہوگی کبھی کچھ کرے گا کبھی کچھ کرے گا، پوچھو کچھ جواب کچھ ملے گا، اور اس کی چال بھی چال ڈھال بھی ایسی ہوگی، غرض یہ کہ پورا اخلاق اس کا برباد ہو جاتا ہے. لہذا حضرت والا کا یہ مضمون جو نگاہ کی حفاظت کا ہے، حضرت نے فرمایا تھا کہ جو نگاہ کی حفاظت کر لے گا اور دل کی حفاظت کر لے گا، یہ نامحرم عورتوں سے اور گندی فلموں سے اور گندے خیالات سے حفاظت کر لے گا، نامحرموں کے خیالات سے، انشاءاللہ تعالی وہ اللہ کا ولی بن جائے گا. بالکل بھی نہیں اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ اللہ کا ولی ہے وہ، جس نے اپنی نگاہ کی حفاظت رکھی. شیطان تو زور لگاتا ہے کہ گناہ کر لے، کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، لیکن اور یہ بھی طبیعت میں آتا ہے کہ اگر نہیں کریں گے تو کیا ہوگا، مر جائیں گے. ایسا معلوم ہوگا گناہ نہیں کریں گے مر جائیں گے، لیکن ایسا ہوتا تھوڑی ہے. گناہ نہ کرنے سے تھوڑا مجاہدہ کرنا پڑتا ہے گناہ چھوڑنے کے لیے، لیکن اس مشقت کے بعد اگر وہ اس سے گزر گیا تو اس کے بعد جو اب گناہ کا تقاضا آئے گا اس سے کم آتا ہے. پھر اس کے بعد اس پہ بھی اس نے قابو پا لیا، نہیں کرنے دیا گناہ، پھر اس کے بعد اس سے بھی ہلکا، پھر اس کو زندگی کا مزہ آنے لگے گا، پھر اس کو اللہ کی محبت کا مزہ آنے لگے گا، پھر اس کو عبادات میں مزہ آنے لگے گا. پھر اگر اس نے کبھی گناہ کیا ہوگا تو اس کو شرمندگی ہوگی کہ میں نے کہاں اپنا وقت ضائع کیا، کہاں میں نے اپنے آپ کو برباد کیا. اللہ والی زندگی کتنی مزیدار زندگی، کتنی خوشگوار زندگی ہے، میں نے کہاں اپنے وقت کو ضائع کیا. بس اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ گناہوں سے حفاظت فرمائے، ہم سب کی اپنے فضل و رحمت کا سایہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر سلامت رکھے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.